Book 2 27 27 27 في الفندق الوصول In het hotel aankomst In het hotel aankomst أعندكم غرفة خالية؟ Heeft u een kamer vrij? Heeft u een kamer vrij? لقد حجزت عندكم غرفة. Ik heb een kamer gereserveerd. Ik heb een kamer gereserveerd. اسمي ميلر. Mijn naam is Müller. Mijn naam is Müller. أحتاج لغرفة سرير واحد. Ik heb een eenpersoonskamer nodig. Ik heb een eenpersoonskamer nodig. أحتاج لغرفة سريرين. Ik heb een tweepersoonskamer nodig. Ik heb een tweepersoonskamer nodig. كم سعر الغرفة لليلة؟ Hoeveel kost de kamer per nacht? Hoeveel kost de kamer per nacht? أريد غرفة مع حمام بانيو. Ik wil graag een kamer met bad. Ik wil graag een kamer met bad. أريد غرفة مع حمام douche. Ik wil graag een kamer met douche. Ik wil graag een kamer met douche. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Kan ik de kamer zien? Kan ik de kamer zien? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Is er hier een garage? Is er hier een garage? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Is er hier een safe? Is er hier een kluis? أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Is er hier een fax? Is er hier een fax? جيد، أنا أخذ الغرفة. Goed, ik neem de kamer. Goed, ik neem de kamer. هنا المفاتيح. Hier zijn de sleutels. Hier zijn de sleutels. هنا أمتعتي. Hier is mijn bagage. Hier is mijn bagage. متى يكون الإفطار؟ Hoe laat is het ontbijt? Hoe laat is het ontbijt? متى يكون الغداء؟ Hoe laat is de lunch? Hoe laat is de lunch? متى يكون العشاء؟ Hoe laat is het avondeten? Hoe laat is het avondeten?